أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه دمخ کے سرام مناسبت غوازه ده مخ کے یاد کے اللہ جل جلاله جو یاد کے دا ذکر گا چ رحمتم د الله د طرف ده او سختیم د الله د طرف ده بیا دا ذکر کلا چې پر رزق کې اسبابو کې فراخیم د الله د طرف ده او تنګیم د الله د طرف ده نو زه دا خبره ذکر کوي چې چا باندې الله پر اخیرا وستا نو د دې پرم پر اخیرا وستا او د خلکو مالم د دې په مال کې ګډوډ کو د نورو خلکو رزق هم د ذری زک سره ګډ وټ کو حق دا غی دی نو غی تری خپل حق ورکی مناسبت او رب داش نو الله تعالی فرمای فات ذل قرب حقه اے پیغمبر ورکته ذل قرب رشتہ دار او ته حقه حق دا غی حق دا اغا رشتہ دار نو یو خبر خدا چ الله پیغمبر دوی تی ورکا نو چې کله پیغمبر ته خطابی نو دی کې عام امت مرادی نو خطاب پیغمبر ته ویلوري وا متا ته انګوري وره ته عام امت ته خبره ذل قربا در رشتہ دار ته ویل کی او رشتہ دار مختلف دي بیا د ټول نن نږدې عصبات ته او په عصباتو کې بیا پلار شو او په نږدې رشتہ دارو کې دا مور شو د اغې حقوق تفصیلا مسورته اسرا کې پنځه لسمه کې ذکر کړي او بیا دا غرنګ نور رشتہ دار راواله عصبات راواله آی پسې ورسره راواله نو نږدې نه نږدې رشتہ دارو زیات حق دی او بیا چې څومره لري کېږي نو دا غي حق کمزوري کی لکبل ځکه الله ویلی وعلى الوارث مثل ذلك او وارث باندې د غرنګ حق ته دې ماشوم ده پال نو دا ورساو رشتہ دارو کې ورسام دي غیر ورسام کې دي شي مور خپلارم کې دي شي نو جکم رشتہ داران دی داغه حقوق دی حق ورکا بیا دا خبره یاد اوس اته چې د حق نه مراد ا حق دی چې کوم شریعت لازم کړی دی شریعت چې کوم حق لازم کړی دی اکه حق دی کاغه د رشتہ دارو بازو نه پکی واجبیم کې دی شي او باز غیر واجبیم کې دی شي استحبابیم کې دی شي نو اگے تم شامل لے کہ استحبابی طور لکہ حدیث کی راضی ان فی المال حقا سوا الزکات استحبابی طور اگے تصور کولیش یاد دین علاوہ انسان سر مال نہیں نو تفسیر قرطبی لکلی اگے سر رشتہ داری پالل دام دا اگے حق دے دغرنگے اگے سر نیکی کول دام دا اگے حق دے اغی باندې سلام کول سلام د عام مسلمان چې کم حق دین مسلمان په حقوقو کې دین د رشتہ دارو حق لري دا غی کرام کول دا غی نه سختاو شي اغی ته معافی کول مسامحت کول دا غی سره نرمی کول علامه قرطبی ټول تور شامل کړي صرف مال ته نه دی ور شامل کړي یی صرف مال مراد ده نو هر یو رشتہ دار ته د اغه د رشتہ دارې مطابق د اغه حق ورکول کاغه مستحب دی او کو واجب دی کمال دے او کده مال نه علاوه حقوق دی صله رحمی رشتہ داری اکرام دا ورکا ول مسکین او مسکین ته مرګه مسکین هغه ته ویل کیږي چې خو ټک پک کوي او خرچه نه رسی کمزورې لګي ګټي زیاتې لګي نو هغه ته ورکول پکار دی زکه د مسلمانانو معاشره کې سبزان د پر ګټ وټن او بیا وتاسو مخ کې ترشیم دی الله جل جلاله مسکین د زکات چې کوم مصارف تی نو اغه کې ګرځول دي نو دی لور کا بتوري وجوب ورکا زکات تر سره موجود دی د مسکین حق دی اغه ته ورکا چې په خپل خوراکس کا کې تنظیم وکي د کپړو تنظیم وکي خپل ضرورت په پوره کی دا غرنګي وبن سبیل مسافر ده او خصوصا اغه مسافر چې هغه خپل وطن نه کټشي بار ملکی پای ماتو شو نن مونږ یو رشتہ دار سره ملو شو ناغوي ال ته یو کس پکټ شو وکلا سو 300 روپیا ول مونږ جمع خبر زين تعالی مګه سړی سره وجوبي زکاتی دا سه کس ته مسافر دې کلی کې مال شته دې خو ال ته کې دې یا کلی کې مال نشته او مسافر دې نو داغه سره امداد کول او مسافرم الله جل جلاله د زکات په مصارفو کې لسمه سي بار کې تفصیل تیر شوه د پاغه کې ګرځولې ناغې ته داغه حق ورکا او بیا الله تعالی فرمای ذالک خیر للذین دا کارونه رشتہ دار تو ورکول مسکینانو مسافر تو ورکول دا ډیر خیر دی ډیر بهتر شه دی للذین یریدون وجه الله دا کسانو د پاره چې کم اراده لري د مخ د الله یعنی رضا د الله مخ نه مراد الکه پلان کې مخ وکا یعنی پلان کې خوشاله کا وې دا غم مخ مو کو یعنی اغم خوشاله کو الکه وې ته زمام مخ نه کې یعنی ما نه خوشاله دا مخ نه مراد دلته کې د الله رضا ده یعنی دې درو کسانو ته ورکړه کول د الله د رضا لپاره چې چا ورکړه نو الله یو زیره دا ذکر کچې دا دید پر ډیر بهترین شیره او دیم الله تعالی ذکر کوي و اولایک او دغه صفت والا کسان چې رشتہ دار او مساکین او ابن سبیل ته ورکړه کوي هم المبلغون هم دی کامل کامیاب دا هم لفظ راړو دا کامل معنا چې کوم د دې وجنه یو د الف لام دی دا دیم کمال شو دې ته حسر ویلېږي زمیر د حسر الف لام سره دا انتهائی کامل کامیاب خلق دی نن سبا معاشره کې وګوره معاشره کې چې رشتہ دار څومره ذلیل کېږي نو سړی په خوشحالي نه نه هغه تورکول پکار دی دا هغه حق کته سره وجوبي حق دی یا نفلی حق دی یا رشتہ داری پالل دی یا هغه سره احسان دی یا د هغه خطاګان معاف کول دی نو د شریعت خیال ساتل پکار دی د خپل جذباتو داغه خیال اغه نه ساتل پکار او بل خبره ده الله جل جلاله فرمایل یریدون وجه الله اخلاص ځکه دا لوی اعمال دي الله وت بهتر اعمال وي او کامیابی ول اعمال وي خو شرط یې وسره ذکر کو ادا شرط صرف د استحباب د پر نه دا شرط د قبولیت ته پر کچری و انسان علم کی یو انسان خپل سر کټ کټ کی یو انسان خلق ته قران خو او قیامت کې بیا الله ته پېښ یو صرف دې د پر چې خرق مالدار وي او صرف دې د پر چې خلق بادر وي نو دا سې کس عمل صرف نه قبول نه بلکې الټه پای باندې عذاب دی دا شرط د قبولیت الله ذکر کوي چې دا بهترین عمل دی دا کول خو ګر دې سره دا شرط ته پدې باندې کامل کامیابی له ملاوي او دا ډیر بهترین شی په هغه وخت کې چې کله د دې لپاره کم شرط ته چې د الله د رضا خیال ساتل دي چې کله دغه شی موجود وي او کدا پکې نه نو بیا په دې باندې اس نشته الټا عذاب دی لکه پینځم اسی پارا کې الله جل جلاله آل تکي تیرشوی دی الله تعالی ارشاد دی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الله پرمای ډیرو مشورو کې جرګو کې اس خیر نشته مگر دا چې د صدقه ترتیب جوړیږي یا د نیکه د حکم کولو دا غیر پر مشوره ده یا د خلکو مسجد اصلاح لپاره مشوره ده. الله وی چې دا کارونه د رضا د الله لپاره وکړو الله ویل دي ډیر لوی اجر به ته مونږ ورکو ډیر لوی اجر ان قریب دې چې ته ډیر لوی ثواب ملو شي. ندی وجنا انما حدیث کی مرضی انما الاعمال بالنیات انسان عمل دار و مدار په نیت باندې نو عمل کول پکار دی او چې د عمل کوم روح دی چې ته تبلیغم پنځم نمبر وای کداغه پکې موجود نه نو عمل ټول پټول باندې برباد دی. ندی وجنا د نیت چې د قائم مقام د عمل هم دی ګوره صرف نیت د انسان وی قائم مقام د عمل دی پخپل باندې دومره طاقت لري چې انسان ته پیدا عمل ثواب ملاوي او دومره طاقت دې کچره بل عمل کې دې خراب شنو پورا عمل برباد شو خبر ده تعالی او صرف عمل برباد نشه بلکې د عامل ور سرم څه شو برباد شو. نو دا کمال والے شرط دې هغه خیال ساتل هغه پکار بس دماغ جب پڑھنے دیں بلیت کی بے تفصیل سیوا دیں. فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى وَرْكَ ذَا الْقُرْبَى رِشْتَ دَارُتَ حَقَّهُ حَقْ دَاغُ ذَا الْقُرْبَى حَقْ وَرْكَ وَالْمِسْكِينَ اُدْ مِسْكِينُ وَبْنَ السَّبِيلَ اُدْ مُسَافِر ذَلِكَ دَا وَرْكُولِ دْرِ وَالُتَ خِيرٌ دِر بِهْتَر شِدِ للذین دپردها کسانو یریدون وجه الله چیر دلری درزا د الله و اولائک ودا صفاتن والا کسان هم المفلحون هم دی کامل کامیاب دی. الحمدلله رب العالمین ولعنکۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین. الله سبحانه و تعالی را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب یا الله کوم مسائل احکامات چې ذکر شو په دې احکاماتو باندې عمل را نصیب کی. یا الله فکر محتاجانو مساعده یا الله کریم عمل په دې حقوال او مساعده کامل اخلاص را نصیب کی. په هر عمل کې کامل اخلاص را نصیب کی. زموږ هر عمل جن مرګ یا الله د درس هر یو عمل ستاسو رضا پر اوږه. یا الله د ریانه د خودینه موږ وساتې. یا الله تعالی دې شکر الله دا نصیب کړي صلی الله علیه.